शाद आया, आप आए तो ख्याली दिल ना शाद आया। कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याली दिल ना शाद आया, आप आए। के लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, उम्र भर प्याम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया। कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल ना शाद आया, आप आए। पाने के लिए यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। पर जो मांगे से न पाया वो सिलाया जाया। कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल ना शाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। वैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, वैर का हो तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया। कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याली दिल ना शाद आया, आप आए।